Wlokką się myśli korytarzem nieznanych mi wizji. Co się dzisiaj przyśni? Błyśni. Chcę wiedzieć, gdzie zawiedzie mnie dziś moja podświadomość. W stanie nieważkości, a może ulotności, unoś nieznane strefy przyjemności. Bo to jest mój świat, jak który wymiarze. W obrazie jak przez złem poznajesz się. Poznajesz swe wnętrze, aby było piękniejsze. Transponuję myśli na artystyczne obrazy. Moje sny to zbiór kolaży. Naturalne barwy, o których w szarym życiu mogę tylko marzyć. Jestem wrażliwy na barwy i dźwięki. Reaguję tworząc w głowie wirtualne stępki, które powracają jak śnie. Daj mi słowo, a namaluję siebie. Daj mi dźwięk, a poznasz skrawek moich wnętrz. Chcę unosić się w królestwie podświadomości. Chcę więcej rozkoszy i więcej przyjemności, by choć pozornie dotknąć doskonałości. To z mego środka ta muza, teraz jej sługa. Oddaję się bez reszty, ulegam jej sugestii, by płynąć razem z basem, aż czasem rozwinę kolejną myśl. A ten beat miarowo uderza, odświeża pamięć wszystkie chwile, widać w formie zdjęć. A ten beat miarowo uderza, odświeża pamięć wszystkie chwile, widać w formie zdjęć. A ten beat miarowo uderza, odświeża pamięć wszystkie chwile, widać w formie zdjęć. A ten beat miarowo uderza, odświeża pamięć wszystkie chwile, widać w formie zdjęć. Senne podróże, ja podróżować lubię, nigdy tego w sobie nie stłumię. Tak jak uczucia, których nie duszę, jestem człowiekiem i nic co ludzkie, nigdy się do tego nie zmuszam. Uczucia jak kwiaty w ogrodzie, pielęgnuję i się o nie troszczę. Patrzę jak wzrastają, rozkwitają, przekwitają w jedno. I tak momentami dzieje się ze mną, jak się śmieję, tak z rozpaczy drętwieje. Nie obca mi radość, momentami cierpienie. I życie mam piękne i to nie jest złudzenie. Nie boję się i wyrażam swe pragnienia. Jasno daję je do zrozumienia. Czasami przekładam je na nuty. Komponuję obraz świata, w którym żyje dusza ma. Bo jak ona gra, tak tańczę ja. To z mego środka ta muza, teraz jej sługa. Oddaję się bez reszty, ulegam jej sugestii, by płynąć razem z basem, aż czasem rozwinę kolejną myśl. A ten beat miarowo uderza, odświeża pamięć, całe życie przelatuje w formie zdjęć. A ten beat miarowo uderza, odświeża pamięć, całe życie przelatuje w formie zdjęć. A ten beat miarowo uderza, odświeża pamięć, całe życie przelatuje w formie zdjęć. A ten beat miarowo uderza, odświeża pamięć, całe życie przelatuje w formie zdjęć. Bezcenne chwile uciekają, dają wyobraźni szansę na wykreowanie obrazu, w którym ty i ja kosztujemy niebiańskiego spełnienia. Chwila, która nie jest warta zapomnienia, kierunek biegu życia momentalnie zmienia. Czy szukasz temu imienia? Ja nie nazywam, idę za głosem serca, szybując tam, gdzie pejzaże oczom nieznane. Kiedyś tam na zawsze z tobą zostanę, dano nam szczęście, niech twarz do końca piękna i pobudzająca zmysły, niech ta muza tłem będzie tej nocy. Ciekaw jestem, czy mnie jeszcze zaskoczysz. Kroczysz ze mną w chmurach, kroczysz po miejskim betonie, na zawsze oddany tobie. I chcę rozpalać cię jeszcze, aby bicie serc było częstsze, bezpiecznie czując się w mych ramionach, w których dłoniach magia i czar, dar rozkoszy niesiony od Boga i ciepło wkomponowane w te dźwięki. A do tego te słowa, niczym muzyczna fantazja, fantazja trójwymiarowa. A ten beat miarowo odlicza procent w różnych obliczach. A ten beat miarowo odlicza procent w różnych obliczach. A ten beat miarowo odlicza procent w różnych obliczach. A ten beat, a ten beat, a ten beat, a ten beat miarowo odlicza.